Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab yang sudah tidak kita ragukan lagi kebenarannya. Dan Al-Quran tidak hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan ibadah saja, tapi di dalamnya penuh dengan khasanah yang berhubungan dengan masalah-masalah perekonomian, muamalah antara manusia dengan manusia, hukum keluarga, dan juga masalah ekonomi. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Marilah kita kembali kepada hidayah Al-Quran sebagai petunjuk kita, apapun profesi kita. Apapun profesi kita, mari kita ikuti petunjuk Al-Quran tersebut. Sebagai seorang pedagang yang ada di pasar, jangan sekali-kali mengurangi timbangan yang ada dalam pasar. Menjual daging, kalau memang itu daging sapi, ya sampaikan itu adalah daging sapi. Jangan sampai menjual daging babi tapi bilang daging sapi. Semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam segala bidang. Maka marilah kita mengikuti pedoman dan petunjuk Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dalam jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشمادة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وزياد نعمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر. الله